خب من چه میتونستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود منو با بچه نگه داره. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلیم بود که طلاقم داده بود و حاضرم نشده بود بچه رو بگیره. اگه کس دیگه جای من بود چه میکرد؟ خب منم میباس زندگی میکردم. اگه این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه رو یه جوری سر به نیست کنم. یه زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگه‌ای به فکرش نمیرسید. نه جایی رو بلد بودم، نه راه و چاره‌ای میدونستم. نه اینکه جایی رو بلد نبودم، میدونستم میشه بچه رو به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگه ای سپرد، ولی از کجا که بچه منو قبول میکردن؟ از کجا میتونستم حتم داشته باشم که معطلم نکنن و آبرومو نبرن و هزار اسم روی خودم و بچه‌م نذارن؟ از کجا؟ نمیخواستم به این صورت ها تموم بشه. همون روز عصرم وقتی کارو تموم کردم و به خونه برگشتم و اون چرا که کرده بودم برای مادرم و بقیه همسایه‌ها تعریف کردم، نمیدونم کدوم یکیشون گفتن خب زن میخواستی بچه تو ببری شیرخوارگاه بسپاری یا ببریش دارالایتام و نمیدونم دیگه کجاها رو گفت، ولی همون وقت مادرم بهش گفت که خیال میکنی راش میدادن. هه من با وجود اینکه خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما اون زن همسایه‌مون وقتی اینو گفت باز دلم هر ریخت تو و به خودم گفتم خب زن تو هیچ رفتی که راد ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کار کرده بودم، ولی من که سررشته ندارم، من که اطمینان نداشتم رام بدن. اون وقت هم که دیگه دیر شده بود. از حرف اون زن مثل این که یک دنیا قصه روی دلم ریخت. همه شیرین زبونی های بچم یادم اومد. دیگه نتونستم طاقت بیارم و جلوی همه در و همسایه ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشون زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت نمیکشه. بازم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راستم میگفت. من که اول جوونیمه چرا برای یه بچه اینقدر قصه بخورم؟ اونم وقتی شوهرم منو با بچه قبول نمیکنه. حالا خیلی وقت دارم که هی بشینم و ستا و چهارتا بزام. درسته که بچه اولم بود و نمیباید این کارو میکردم، ولی خب حالا که کار از کار گذشته، حالا که دیگه فکر کردن نداره. من خودم که آزار نداشتم بلندشم برم و این کار رو بکنم. شوهرم بود که اصرار میکرد. راستم میگفت نمیخواست پس افتاده یه نره خر دیگر رو سر سفرش ببینه. خود منم وقتی کلام رو قاضی میکردم به او حق میدادم. خود منم آیا حاضر بودم بچه شوهرم رو مثل بچه های خودم دوست داشته باشم و اونا رو سربار زندگی خودم ندونم؟ اونا رو سر سفره شوهرم زیادی ندونم؟ خب اونم همینطور. اونم حق داشت که نتونه بچه منو، بچه منو که نه، بچه یه نرخر دیگر رو به قول خودش سر سفرش ببینه. در همون دو روزی که به خونش رفته بودم همش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم. یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم، اون بازم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت من نمیدونم چه بکنی. هر جور خودت میدونی بکن. من نمیخوام پس افتاده یه نره خر دیگر رو سر سفره خودم ببینم. راه و چاره هم جلوی پام نذاشت. اون شب پلوی منم نیومد. مثلا با من قهر کرده بود. شب سوم زندگی ما با هم بود. ولی با من قهر کرده بود. خودم میدونستم که میخواد منو غضب کنه تا کار بچه رو زودتر یه سره کنم. صبحم که از در خونه بیرون میرفت گفت زور که میام دیگه نباس بچه رو ببینم آ. و من تکلیف خودم رو از همون وقت میدونستم. حالا هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چطور دلم راضی شد. ولی دیگه دست من نبود. چادر نمازم رو به سرم انداختم، دست بچه رو گرفتم و پشت سر شوهرم از خونه بیرون رفتم. بچه‌م نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. بعدش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه درد سرش تموم شده بود. همه شب بیدار موندناش گذشته بود و تازه اول راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارم رو بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پاش رفتم. کفشش هم پاش کرده بودم. لباس خوباش هم تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همون اواخر شوهر قبلیم براش خریده بود. وقتی لباسش رو تنش می‌کردم این فکرم بهم هی زد که زن دیگه چرا رخنه‌هاشو تنش می‌کنی؟ ولی دلم راضی نشد. می‌خواستمش چه بکنم؟ چشم شوهرم کور. اگه بازم بچه دار شدم برو براش لباس بخره. لباسش رو تنش کردم. سرشو شونه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستشو گرفتم و با دست دیگه‌ام چادر نمازمو دور کمرم نگه داشته بودم و آهسته آهسته قدم برمی‌داشتم. دیگه لازم نبود هی فوشش بدم که تون تر بیاد. آخرین دفعه‌ای بود که دستشو گرفته بودم و با خودم به کوچه می‌بردم. 2-3 جا خواست براش قاقا بخرم. گفتم اول سوار ماشین بشین بعد برات قاقا هم میخرم. یادم اون روزم مثل روزای دیگه هی از من سوال میکرد. یه اسب پاش تو چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودن. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببینه چه خبره. بلندش کردم و اسبو که دستش خراش برداشته بود و خون اومده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت مادر دستت اوخ شده بوده است. گفتم آره جونم، حرف مادرشو نشنیده اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آسته آسته می رفتم. هنوز اول وقت بود و ماشینا شلوغ بود و من شاید نیم ساعت توی ایستگاه موندم تا ماشین گیرم اومد. بچم هی ناراحتی میکرد و من داشتم خسته میشدم. از بس سوال میکرد حوصله‌مو سر برده بود. دو سه بار گفت: پس مادر چطور سودس؟ ماسیم که نیومدس، پس بلیم قاقا بخلیم. و من بازم براش گفتم که الان خواهد اومد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم براش خواهم خرید. بالاخره خط هفت رو گرفتم و تا میدون شاه که پیاده شدیم بچم بازم حرف میزد و هی میپرسید. یادمه که یه بار پرسید: مادر تو جا میلیم؟ من نمیدونم چرا یه مرتبه بیون که بفهمم گفتم میریم پیش بابا. بچم کمی به صورت من نگاه کرد، بعد پرسید: مادر تو دون بابا؟ من دیگه حوصله نداشتم، گفتم: جونم چقدر حرف میزنی، اگه حرف بزنی برات قاقا نمیخرم. و حالا چقدر دلم میسوزه، اینجور چیزا بیشتر دل آدمو میسوزونه. چرا دل بچم اون دم آخر اینطوری شکستم؟ از خونه که بیرون اومدیم با خود عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشم، بچمو نزنم، فوشش ندم و باهاش خوش رفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم میسوزه، چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچه‌ک هم دیگه ساکت شد و با شاگرد شوفر که برای شکلک در می آورد و حرف میزد گرم اختلاط و خنده شده بود، اما من نه به اون محل میذاشتم نه به بچم که هی روشو به من میکرد. میدون شاه گفتم نگه داشت و وقتی پیاده میشدیم بچم هنوز میخندید. میدون شلوغ بود و اتوبوسا خیلی بودند و من هنوز وحشت داشتم که کارمو بکنم. مدتی قدم زدم، شاید نیم ساعت شد، اتوبوسا کمتر شدن. اومدم کنار میدون، دستهایی از جیبم درآوردم و به بچم دادم. بچم هاج و واج مونده بود و منو نگاه میکرد. هنوز پول گرفتن و بلد نشده بود، نمیدونستم چطور حالیش کنم. اون طرف میدون یه تخمه کدوی داد میزد، با انگشتم نشونش دادم و گفتم: بگیر برو قاقا بخر، ببینم بلدی خودت بری بخری. بچم نگاهی به پول کرد و بعد رو به من گفت: مادر تو هم بیا بلیم. من گفتم: نه من اینجا واسادم تو رو میپام، برو ببینم خودت بلدی بخری. بچم بازم به پول نگاه کرد، مثل اینکه دو دل بود و نمیدونست چطور باید چیز خرید. تا به حال همچه کاری یادش نداده بودم. بربر نگاه میکرد، عجب نگاهی بود، مثل اینکه فقط همون دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد شد، نزدیک بود منصرف شم. بعد که بچم رفت و من فرار کردم و تا حالا هم، حتی اون روز است که جلوی در همسایه‌ها از زور قصه گریه کردم، هیچ اینطور دلم نگرفت و حالم بد نشد. نزدیک بود طاقتم تموم شه. عجب نگاهی بود، بچم سرگردون مونده بود و مثل اینکه هنوز می‌خواست چیزی از من بپرسه. نفهمیدم چطور خودم رو نگه داشتم. یه بار دیگه تخمه کدویی رو نشونش دادم و گفتم: برو جونم این پولو بهش بده، بگو تخمه بده، همین برو باریکلا. بچه‌کم تخمه کدویی رو نگاه کرد و بعد مثل وقتی که می‌خواست بونه بگیره و گریه کنه گفت: مادر من تخمه نمی‌خوام، تیسمیس می‌خوام. من داشتم بیچاره می‌شدم. اگه بچه‌م یه خورده دیگه معطل کرده بود، اگه یه خورده گریه کرده بود حتما منصرف شده بودم، ولی بچه‌م گریه نکرد. عصبانی شده بودم، حوصله‌ام سر رفته بود. سرش داد زدم: کیشمیشم داره، برو هر چی می‌خوای بخر، برو دیگه. و از روی جوی کنار پیاده رو بلندش کردم و روی آسفالت وسط خیابون گذاشتم. دستمو به پشتش گذاشتم و یواش به جلو هلش دادم و گفتم: ده برو دیگه دیر میشه. خیابون خلوت بود. از وسط خیابون تا اون تها اتوبوسی و درشکه‌ای پیدا نبود که بچه‌مو زیر بگیره. بچه‌م دو سه قدم که رفت برگشت و گفت: مادر تیسمیسم داله؟ من گفتم: آره جونم، بگو دشای کیشمیش بده. و او رفت. بچه‌م وسط خیابون رسیده بود که مرتبه یه ماشین بوق زد و من از ترس لرزیدم و بی این که بفهمم چه میکنم خودم رو وسط خیابون پرتاب کردم و بچه‌م رو بغل زدم و توی پیاده رو دویدم و لای مردم قایم شدم. عرق از سر و روم را افتاده بود و نفس نفس میزدم. بچه‌کم گفت: مادر چطور سودس؟ گفتم: هیچی جونم، از وسط خیابون تون رد میشن، تو یواش میرفتی نزدیک بود بری زیر هتول. اینو که میگفتم نزدیک بود گریم بیفته. بچه‌م همونطور که توی بغلم بود گفت: خب مادر منو بیزار زمین، این دفعه تون میلم. شاید اگه بچه‌کم این حرفو نمیزد من یادم رفته بود که برای چه کاری اومدم، ولی این حرفش منو از نو به صرافت انداخت. هنوز اشک چشامو پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که اومده بودم بکنم افتادم، به یاد شوهرم که منو غضب خواهد کرد افتادم. بچه‌کمو ماچ کردم، آخرین ماچی بود که از صورتش برمی‌داشتم، ماچش کردم و دوباره گذاشتمش زمین و بازم در گوشش گفتم: تون برو جونم، ماشین میادش. باز خیابون خلوت بود و این بار بچم تندتر رفت. قدمای کوچیکش رو به عجله برمی‌داشت و من دو سه بار ترسیدم که مبادا پاش تو هم بپیچه و زمین بخوره. اون طرف خیابون که رسید برگشت و نگاهی به من انداخت. من دامنای چادرم رو زیر بغلم جمع کرده بودم و داشتم راه می‌افتادم. همچی که بچم چرخید و به طرف من نگاه کرد من سر جام خشکم زد. درسته که نمی‌خواستم بفهمه من دارم در میرم، ولی برای این نبود که سر جام خشکم زد. مثل یه دزد که سر به زنگام موچشو گرفته باشن شده بودم. خوشگم زده بود و دستام همون طور زیر بغلام موند. درست مثل اون دفعه که سر جیب شوهرم بودم، همون شوهر سابقم و کند و کو می‌کردم و شوهرم از در رسید. درست همون طور خوشکم زده بود. دوباره از عرق خیس شدم. سرمو پایین انداختم و وقتی به هزار زحمت سرمو بلند کردم، بچه‌م دوباره راه افتاده بود و چیزی نمونده بود که به تخم کدویی برسه. کار من تموم شده بود. بچه‌م سالم به اون طرف خیابون رسیده بود. از همون وقت بود که انگار اصلا بچه نداشتم. آخرین باری که بچه‌مو نگاه کردم درست مثل این بود که بچه مردمو نگاه می‌کنم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین مردم به اون نگاه می‌کردم. درست همونطور که از نگاه کردن به بچه مردم میشه حس کرد، از دیدن او حس کردم و به عجله لای جمعیت پیاده رو پیچیدم. ولی یه دفعه به وحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خشک بشه و سر جام میخکوب بشم. وحشت هم گرفته بود که مبادا کسی زاخسیای منو چوب زده باشه. از این خیال موهای تنم راست ایستاد و من تندتر کردم. دو تا کوچه پایین‌تر خیال داشتم توی پس کوچه‌ها بندازم و فرار کنم. به زحمت خودم رو به دم کوچه رسونده بودم که یهو یه تاکسی پشت سرم توی خیابون ترمز کرد. مثل اینکه الان مچ منو خواهند گرفت. تا استخونام لرزید. خیال می‌کردم پاسبان سر چهارراه که منو می‌پاییده توی تاکسی پریده و حالا پشت سرم پیاده شده و الانه که مچ دستمو بگیره. نمیدونم چطور برگشتم و عقب سرمو نگاه کردم و وا رفتم. مسافرای تاکسی پولشون هم داده بودن و داشتن می‌رفتن. من نفس راحتی کشیدم و فکر دیگه‌ای به سرم زد. بی این که بفهمم و یا چشم جایی رو ببینه پریدم توی تاکسی و در رو با سر و صدا بستم. شوفر قرقر کرد و راه افتاد و چادر من لای در تاکسی مونده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان پیدا کردم، در رو آهسته باز کردم. چادرم رو از لای اون بیرون کشیدم و از نو در رو بستم. به پشتی صندلی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم و شب بالاخره نتونستم پول تاکسی رو از شوهرم در